Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 16-ն է, օրը 5-7-ի, ու ժուկորով մեր զինվորին թող նրազար կլինի անվրեպ և թշնամին մեկն միշտ կորչի մեր աշխարից, հավատում ենք և այսպես էլ կլինի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը. Այսօր ծրագրում Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին խնգարկում է Սուրբ Թարգմանիչներ Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակը։ Մանրամասները կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Կամավորականների դրամական փոխհատուցման գործընթացը մեկնարկել է ընթացիկ տարվա հունիսի 8-ից։ Վանիկ Նոյկովի զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի նաև օրացույց էջը։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Հայոց ոսկեդարում հունիսյան այս օրերին 11-ից 16 նկատ ժամանակահատվածում ըստ ավանդության Արաքս գետի ափին հանդիպել են Սահակ Պարթև հայրապետը և Մեսրոպ Մաշտոցը։ Այդ օրերին հանդիպող 5-7-ին հայ առաքելական եկեղեցին սահմանել է որպես Սուրբ Թարգմանիչների տոն։ Այսօր առավոտյան կատարված ժամերգություններում քահանաներն իրենց քարոզներում առանձին սիրով են մեկնել տոնի խորուրդը, իսկ թարգմանչած անունը կրող եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Իդեպ թարգմանչած անունով եկեղեցի ունենք նաև Արցախում։ Բարեկամներ, տոնական խոսքով մեր ղեկավարում հյուրընկալվել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը դիմեց Սուրբ Սահակ Կաթողիկոսին, նա դիմեց Վրամ Շապուխ հայոց արքային եւ Մեսրոպ Մաշտոցը ճանապարհորդեց զանազան գրադարաներ, երկրներ եւ հայտնաբերեց մեր կորսված դարերի ընթացքում հայոց այբուբենը։ Հայտնաբերեց։ Եւ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի գլխավորությամբ ստեղծվեց թարգմանչած դպրոց։ Աշակերտներ պատրաստեցինք, որոնք թարգմանեցին Սուրբ Աստվածաշունչը ասորերենից, ապա հունարենից, սկսեցին թարգմանել աստվածաբանական եւ փիլիսոփայական գրքեր։ Թարգմանություն ուղիղ իմաստով նշանակում է թարգմանել մի լեզվից մյուս լեզվի։ Բացի դրանից, թարգմանիչ կնշանակի իմաստը թարգմանել, մեկնաբանել, բացատրություն տալ, լուսաբանել մեկնիչ։ Թարգմանիչ նաեւ նշանակում է մեկնիչ։ Որն է մեր լեզուն, որի անունն է գրաբար, բար, բարի, բնական արարած, Աստծո արարած, զի Աստված ինչ ստեղծեց, տեսա, որ բարի է։ Այն, ինչ որ Աստված ստեղծել է, ունի բնություն, էություն, և նա է կոչվում բարի, այսինքն բնական արարած, Աստծո արարած։ Մեր լեզվի անունն է բնական արարած գիր, Աստծո արարած գիր, կենդանի գիր, Աստվածատուն գիր, դրա համար մենք ասում ենք, Մաշտոցը երկնքից նորից իջացրեց 36 զինվորներ մեր այբուբենի տարերը, որոնք մեզ հետ միասին մարտնչում են մեր գոյատևման և մեր հավատքի համար։ Հայոց ոսկեդարում գրերի գյուտից անմիջապես հետո Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը հանձնարան Աստվածաշունչ Մատյանի թարգմանության կազմակերպումը։ Դա խիստ դժվարին և ծավալուն աշխատանք էր, որին լծվեցին մի խումբ բանիմաց վարդապետներ՝ Եղիշեն, Դավիթան Հաղթը, Եզնիկ Կողբացին և ուրիշներ, որոնց տկնաճան աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեց Սուրբ գրքի սքանչելի թարգմանությունը։ Այնուհետև թարգմանիչները ձեռնամուխ եղան եկեղեցու վարդապետների երկերի թարգմանությանը և ստեղծվեց մայրենի լեզվի ամբողջական հոգևոր գրականություն, ապահովելով սերունդների կրթությունը։ Զարմանալի չէ, որ Հյուբշման, Անտուան Մեյե, մեծագույն լեզվաբաններ աշխարհի ասում էին, եթե Աստված խոսեր, ապա նա գրաբարով պիտի խոսեր։ Ինչու գրաբարով, ինչու ոչ սանսկրիտերենով, հին պարսկերենով, լատիներենով, հին հունարենով։ Զավաներ է, բայց դա մեծագույն աստվածաբանների կարծիքն էր։ Իվանով Գանգրելիձեն հետաքրքիր ուսումնասիրություն ունեցան, հաստափոր գիրք հրատարակեցին, որ լեզուները դուրս են եկել, տարածվել են դեպի արևելք, հյուսիս, արևմուտք, հարավ հայոց աշխարից։ Հայոց աշխարում փրկվեց նաև Նոյը, որը կրում էր Ադամի լեզուն։ Լեզուն Ադամին տվել էր Աստված։ Եվ Ադամ այդ լեզվով էր խոսում Աստծո հետ, Աստվածատուր լեզվով։ Նոյը խոսում էր նույն լեզվով։ Նոյը փրկվեց Արարատ լեռան գագաթին և բնակվեց Արարատյան դաշտավայրում։ Իր զավակներ թորներով, ծորներով, Սեմի, Քամի, Հաբեթի հետ, Թորգոմի հետ։ Եվ Հայկը, որ Թորգոմի որդին էր, բազմության հետ, մարդկության բազմության պատճառով իրեն գնացին հարավ Սենարի դաշտ, ասին դեպի Միջագետք։ Հայկը վերադարձավ, սպանելով Բելին։ Վերադարձավ նույն լեզվով, որ խոսում էր Նոյը։ Երբ որ ինքը սպանեց Բելին, Աստված քանդեց Բաբիլոնի աշտարակը, խառնեց լեզուները, որպեսզի նրանք չկարողանան իրար հասկանալ և այդ սատանայական տաճարը կառուցեն։ Բայց Հայկը արդեն վերադարձավ, հայերի երկիր, ինչպես խորենացին ասում, հարանց երկիր, ուր որ դեռ բնակում էր Նոյը, Հաբեթը, Թորգոմը եւ այլը։ Վերադարձավ նույն լեզվով, Ադամի, Նոյի լեզվով, եւ այդ լեզու մնաց հայոց աշխարհում։ Ասենք թե մեր նախագրապարը կամ հին գրապարը, գրապարը, որ այդ լեզվի ժառանգորդն է, ուղղակի ուղիղ ժառանգորդ։ Հայատար լեզվի բազմաթիվ խորհուրդներից մեկն այն է, որ այն իր մեջ ներփակած ունի աշխարհի բոլոր գաղտնիքները, որի մասին վկայում է Անանյա Շիրակացին։ Ասում են, ինձ տվեցին մեր ագուբենի բոլոր գաղտնիքները, որ ունի աշխարհի բոլոր գիտելիքները. աստղագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա, բժշկագիտություն, երաժշտագիտություն, թվաբանություն, ամբողջ չկա մեր այդ 36 տարերի մեջ։ Ունենք 4 սենյակ, առաջական, իրական, ռաբիական եւ այլն։ Ամեն սենյակը փակված է 7 կապանքներով, բայց ամենք ունի 7 բանալին։ Ուղղակի ես արժանի աշակերտ չկտա, որ այս գաղտնիքը տա։ Նույն անանը Շիրակացին Իտալիայում Գենուեմ, Վենետիկում այդ իշխան դոջերի համար ջրից ոսկ երկ կդրում։ Ինչ գաղտնիքների էր տիրապետում։ Որտեւ իսկապես միակ կենթանի աստվածատուր լեզուն էր, որը կարող էր հրաշքներ գործել։ Այդ գաղտնիքը ինքը իր հետ տարավ, որին տիրապետում էր իհարկե Դավիթան հաղթը։ Իհարկե տերապետում էր Մեսրոպ Մաշտոսն ու Սահակ Բարթեևը։ Իհարկե տերապետում էին։ Մեր հին վանականները, որտեւ այդ լեզուն աստվածատուր էր։ Ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ իմանալ զբանը սանճարո, առակած գրքից հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը փրկողակ դարձավ քրիստոնեությունը որպես կրոն պետականորեն առաջինն ընդունած ազգի համար հետագա բոլոր արհավիրքներից եւ կործանումներից, հայերենը դարձավ աղոթքի լեզու, հայերենը սրբագործվեց, վաղ դարերի եկեղեցական, իմաստասիրական, փիլիսոփայական, պատմական, գրական գեղարվեստական շատ երկեր այսօր մարդկությանը հասանելի են հայերեն թարգմանված ու պահպանված օրինակների շնորհիվ։ Մեր լեզուն կենթանի է, աստվածատուր լեզու է, որ ունի մի հրաշալի զորություն, իսկապես հրաշալի զորություն, պետք է ճիշտ բարվել այս լեզվի հետ։ Այդ կենթանի լեզուն վերակենթանացրեցին մեր թարգմանիչները Սուրբ Սահակ Բարթևն ու Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, մեր հիմնադիրները թարգմանչած արվեստի, հիմնասյունները, այդ երկու Սուրբ գագաթը մեր, որոնց շնորհիվ մենք ավելի ու ավելի քրիստոնյա դարձանք, ավելի հայ դարձանք, ավելի հայացանք եւ չձլվեցինք, չփոխեցինք մեր հավատքը, մեր հավատամքը, չուրացանք մեր ազգությունը եւ մեր ինքնությունը։ Եվ մենք տոնում ենք այդ տոնը։ Եվ թող մեր կարկարուն այդ երկու մեծագույն սրբերի, Սուրբ Սահակի, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ նրանց սուրբ թարգմանիչ աշակերտների բարեխոսությունը լինի մեզ հետ, մեր մանուկների հետ, մեր ուսուցիչների, մեր ծնողների հետ, մեր զինվորականների հետ, որովհետեւ մենք այդ կենթանի աստվածատուր լեզվի կրողն ենք եւ մենք ունենք այդ մեծագույն աստվածատուր զենք կենթանի լեզու։ Եղեք մեր սուրբ թարգմանիչների բարեխոսության ներքո։ Շնորհավորում եմ ձեր եւ մեր բոլորիս այս մեծագույն եւ փրկական տոնը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Աշխարհի կեսերի մեծ հանդիպումից է ծնվում, այնինչ որ մենք մեր մեջ սեր ենք անվանում մեր կյանքում։ Մի հոգի սիրտը իմ գրել է, մյուս հենց իմ հոգին տիրել է, ինչ անել։ Սիրտը երբ հավասար կիսում է, սիրելու ուժն էլ պակասում է, ինչ անել։ Ես ոնց ապրեմ, իմ սիրտը բաժանվել է երկու մասի, մեկը սիրում, մեկը ես ուսա ուրիշին։ Իմ սիրտը բաժանվել է երկու մասի, մեկը սիրում, մեկը ես ուսա ուրիշին։ Հոգիս ահա որ մենակ է ու սիրա տեղը սուր կատարգ է դեղ։ Երբ երկու էհություն մի կետում հատվում են իրա, ձերքն է այն շատ սեր երկու զույգին սիրահար, բայց հանկարծ հայտնվում է մեկը, որ թեքում է կյանքի քողեկը ունորի. Սկում ես, որ ընտրությունը կոնն է, բայց սրտի որոշումը նույն է, չեմ ուզում ես բաժանվել, իմ սիրտը բաժանվել է երկու մասի, մեկը սիրում է քեզ, մյուսը ուրիշին, իմ սիրտը բաժանվել է երկու մասի, մեկը սիրում է քեզ, մյուսը ուրիշին, իսկ որվա հունիսի 16-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 27-ից ուրբաթ ժամը 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը, մնացեք մեզ հետ։ Կամավորականների դրամական փոխհատուցման գործընթացը մեկնարկել է ընթացիկ տարվա հունիսի 8-ից։ Վանի Գնոյկովի զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակից կամավորական ԼՂՀ քաղաքացիներին ապրիլ ամսում զինվորական ծառայության մեջ փաստացի գտնվելու օրերի համար դրամական փոխհատուցման գործընթացը մեկնարկել է ընթացիկ տարվա հունիսի 8-ից։ Այդ մասին տեղեկացրել է ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը, մանրամասնելով, որ այսօրվա դրությամբ դրամական փոխհատուցման տրամադրման գործընթացը Արցախ փոստի մասնաճյուղերի միջոցով սկսվել և շարունակվում է հանրապետության բոլոր շրջաններում և մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Նախարարի հաղորդմամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցները նույնպես գտնվում են Արցախ փոստի համապատասխան բաժանմունքներում, և եթե կամավորականն իր անունը չի գտնում ցուցակներում, ապա կարող է անձնագրով մոտենալ նախարարության ներկայացուցչին, դիմում գրել և անձի նույնականացումից ու գումարի չափի ճշգրտումից հետո ստանալ փոխհատուցումը։ Դրամական փոխհատուցման շեմը 150 000 դրամն է, կամ զինվորական ծառայության մեջ փաստացի գտնվելու յուրաքանչյուր օրվա համար 5000 դրամ չաշխատող քաղաքացիներին։ Պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և պետական մասնակցությամբ հիմնարկ ձեռնարկությունների այն աշխատակիցներին, որոնց աշխատավարձը ցածր է 150 000 դրամից, կտրամադրվի գումարի տարբերությունը։ Ծրագրում ընդգրկված են նաև 37 խոշոր հարկատու հանդիսացող տնտեսվարող կազմակերպությունների աշխատակիցներ։ Հայտարարել ենք ԶԼՄ-ների միջոցով, որ ամսի 6-ից գործընթացը կսկսի։ Նախնական հայտարարվել էր մեր կամավորականներին ապրիլ ամսվա ընթացքում հաստացի ուրեմն մարտական դիրքերում անցկացրած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական փոխհատուցման տրամադրումը։ Որոշ տեխնիկական խնդիրների պատճառով առաջի գումարը բաց թողվեց հունիսի 8-ին։ Այսօր մեր բոլոր շրջանները, այդ թվում նաև Ստեփանակերտ քաղաքը, Արցախ փոստի բաժանմունքների միջոցով այդ գումարների տրամադրումը իրականացվում է։ Մեր կարծիքով Մարտուն ու շրջանում վճարումները կսկսեն ամսի 14-ից։ Եթե ոչ մի ինչ-որ նոր հանգամանք առաջ չգա, որը կխանգարի, ամսի 14-ից սկսել, եթե դա չլինի, կսկսեն այդ գումարների դրամադրումը։ Ինչ վերաբերվում է ցուցակներում չընդգրկված մեր կամավորականներին, ապա բոլոր բաժանմունքներում մեր աշխատակիցները գտնվում են այդ բաժանմունքներում արձախոստի, ով իր անունը վճարման ցուցակում չի գտնում, նա դիմում ավելի մեր աշխատակիցներին, կատարվում են ճշգրտումներ, այսինքն անձնագրային տվյալները վերցվում է, դրանից հետո նույն գործընթացն է իրականացվում, որը իրականացրել ենք մինչև այդ, այսինքն նույնականացման հարցը լուծում ենք, համապատասխան շտեմարանների հետ համեմատելու միջոցով մեր կամավորականները ապրիլ ամսին, եթե պետական կամ պետության մասնակցությամբ ինչ-որ հիմնարկների աշխատակիցներ են, ապա ինչքան են վարձատրվել ապրիլ ամսվա համար, եւ նույն մոտեցումը գոյություն ունի նաեւ 37 խոշոր հարկատու կազմակերպությունների մասով, այդ կազմակերպությունների աշխատակիցների նկատմամբ այդ նշված փոխհատուցման գումարը հաշվարկելիս հաշվի առնվում նաեւ այդ 37 խոշոր հարկատու կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատավարձի կամ չգիտեմ մեկ այլ ինչ-որ գումարի վճարման չափը, վճարված գումարի չափը, այսինքն տրվում է տարբերությունը, չեմը հաստատված 150,000 դրամի չափով, 150,000 դրամ է եւ ավելին, եթե մեր կամավորականը ինչ որ պետական կամ նշված այդ խոշոր հարգատու կազմակերպությունների կողմից ստացել է նման գումար, ապա լրացուցիչ փոխհատուցում չի տրամադրվում։ Եթե 150,000 դրամից պակաս է, խոսքը վերաբերվում է մեկ օրվա հաշվարկի մասին, որը 5,000 դրամի չափով։ Պստանում է տարբերությունը։ Եթե ընդհանրապես չաշխատող կամավորականը կամ ընդհանրապես չի վարձատրվել որևիցե մի կազմակերպության կողմից, ապա լրիվությամբ փաստացի մարտական դիրքերում եղած կամ ընդհանրապես բանակում այդ օրերին եղած ժամանակահատվածի համար լրիվությամբ է փոխհատուցվում մեկ օրը 5,000 դրամի չափով։ Ասենք, եթե ինքը 7 օր գնացել է դիրքեր, հետո վերադարձել են, 7 օրը չի հաշվում, 7 օր հանգստանում է հետո։ Չէ, 7 օրը չի հաշվում։ Մենք ենթադրում ենք, որ այն օրերը փաստորեն, որ ինքը անցակացրել առաջնագծում կամ բանակի հետ կապված ինչ-որ մեկ այլ ծառայություն է իրականացրել, մենք համարում ենք, որ այդ օրերը հնարավորություն ինքը չի ունեցել եկամտաստեղծ աշխատանքով զբաղվի, դայ ձեր նշած այդ 7 օրը հերթափոխի կարգով, երբ որ դրամադրվում է որպես հանգստի օրեր, եթե մարտիկ աշխատում են, եթե մեր կամավորականները ինչ-որ միտով զբաղված են, ապա այդ 7 օրը կարող են իրենք աշխատել եւ եկամուտ վաստակել։ Անդրադառնալով ապրիլյան քարոզիա ռազմական գործողությունների ընթացքում Թալիշիս տարհանված բնակիչների խնդիրներին եւ դրանց լուծման ուղղությամբ ձեռնարկված ու նախատեսված քայլերին ԼՂՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը նշել է, որ պետության կողմից արվելու է հնարավորը Թալիշցիներին ժամանակին հայրենի գյուղ վերադարձնելու համար։ Կձեռնարկվեն նաեւ սոցիալական աջակցության համապատասխան ծրագրեր, որպեսզի տունդարձի ճամփան բռնած Թալիշցիները կարողանան վերականգնել քայքայված տնտեսությունը։ Առաջին իսկ օրվանից մեր Թալիշցիները կառավարության, տարբեր իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում են։ Թալիշցիների ընտանիքների մի մասը տեղավորվել է Արցախի տարածքում, Ստեփանակերտ քաղաքի ինչ-որ հյուրանոցներ, Շուշի քաղաքում, համապատասխան նպատակով հարմարեցված վայրերում։ Եղել են ընտանիքներ նաև, որոնք որ ապաստանել են բարեկամների, ընկերների մոտ տարբեր բնակավայրերում Արցախի։ Ունենք մի զգալի իմաստ Թալիշցիների, որոնք տորերին հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մշտական կապի մեջ ենք թե Թալիշի գյուղապետը, թե Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը, թե մեր նախարարության համապատասխան աշխատակիցները մշտական կապի մեջ են մեր Թալիշցիների հետ, եւ ցանկացած հարց, որը իրենց կողմից բարձրացվում է, եթե դա ենթադրում է մեր միջամտությունը, մեր աջակցությունը, միանգամից այդ աջակցությունը մեր Թալիշցիները ստանում են։ Մենք շատ օպերատիվ միջոցներ ձեռնարկեցինք եւ մեր Թալիշցիները հաստատի գտնվելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բանկային հաշիվների միջոցով ստանում են նաև բոլոր այն սոցիալական վճարները, որոնք իրենք կստանային գտնվելով Արցախում, այսինքն խոսքը վերաբերում է կենսաթոշակներին, տարբեր նպաստների եւ այլ։ Խոսքը ամեն ինչ արվում է, որ մարդիկ զգան պետության հոգատությունը իրենց նկատմամբ։ Նաև Չարենցավանում տեղի ունեցած նախագահի հանդիպումից ասեմ, հա, մեր Թալիշցիների հետ, որ այնտեղ հնչեցվեց նախագահի կողմից, համապատասխան հանձնարարականները տրվեց, մենք երկու բնակավայրում Մարտակերտի ունենք նոր կառուցվող թաղամասեր, այդ թաղամասերի բնակելի տները կարճ ժամկետում կառուցումը ավարտին հասցվի եւ քալիշեցիները, որոնք ցանկություն կհայտնեն, ժամանակավոր բնակվեն, նրանք հնարավորություն կունենան շինարարությունը ավարտելու պես գան եւ կբնակվեն երկու թաղամաս։ Կան ցանկացողներ, ճիշտ է, այնքան չեն, ինչքան որ ցանկանային, որովհետեւ այնտեղ կա հնարավորություն մոտ 28 ընտանիք ընդունելու, հենց Ալաշանում, հա։ Քալիշեցիները, օրինակ, եթե ցանկություն ունենան վերադառնալ ծամաստություն արդեն, իրանց ինչ-որ սոցիալական արտոնություններ հնարավոր է լինելու, ինչ-որ ծրագրեր։ Իհարկե, ինչ-որ ծրագրեր կլինեն, որոնք նաև սոցիալական ինչ-որ ուղղացություն կունենան։ Ամբողջ խնդիրը նաև որ պետք է լինելու այդ մարդկանց աջակցություն տրամադրել եւ բոլոր պայմանները ստեղծել, մեր քալիշեցիները վերականգնեն իրենց տնտեսությունները։ Վերջիվերջո պարզել, որ հագին կորուստներ են կրել մարդիկ, թե գյուղատնտեսական տեսական մասով թարապես, նաև որ Թալիշում կոլեկտիվ տնտեսության բերքը հավաքելուց հետո նաև մեր թալիշեցիները իրենց հայաբաժինը կստանան, կանենք ամեն ինչ, որ մեր թալիշեցիները հնարավորինս արագ վերադառնան Թալիշ գյուղ։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նապկովը։ Ари, ари, у пари, пари, мер, нора, харси.